fuq Campus 103.7. Merħba għal program u merħba għal sensiela ġdida fejmort skola. Nħu gost ngħid li issa din hija s-sitt edizzjoni ta' dan il-program. Nħu gost ngħid li għandna iktar mistednin li matul din is-sensiela se jkomplu jaqsmu l-ġrajiet tagħhom magħna, l-esperjenzi tagħhom magħna. Ħafna din jirrimarkawna fil-fatt anke meta nistidnuhom kemm anke tinqanqlulhom nostalġija u kemm huwa sabiħ li veru għalmenu ħafna nies iħarsu lejn l-iskola mod pożittiv. Għalkemm nistqar magħkom li kien hemm ukoll dawk il-waħdiet li ma ċċettawx l-istedina tagħna għaliex jiddeskrivu l-iskola bħala żmien mhux daqstant sabiħ. Issa naraw x'inhu l-każ tal-ewwel mistieden f'din is-sitt sensiela tagħna għandi miegħi l-Sur Filip Xwireb. Filip huwa riċerkatur u nnifsu kien għallim, ippubblika ħafna dwar Birkirkara diversi artikli ma fuq kollox ukoll diversi kotba fosthom insemmi Niċeċ Statwi u Slaleb fit-toroq ta' Birkirkara u kif ukoll l-aħħar ktieb tiegħu Storja ta' Birkirkara sas-seklu 16 li issa ovvjament il-qudiem u vera naraw ukoll kontinwazzjoni ta' dan il-ktieb. Filip, grazzi ħafna li sibt il-ħin. Insellem l-issemmija kollha qabel inkomplu imma hemm l-aħħar kumment li għaddejt mhux minn għandi. Għax issa nemmen illi l-kitba tal-istorja minn nisa l-qudiem sewwa. Irid imur fuq diversi nies illi kollhom kompetenzi fuq tal-żmien jew fuq dik dak l-aspett jiġifieri għax issa jikber ħafna. U jiena żgħar minn jiġi ġa kbir jiena allura imma frixt is-sodda tajjeb u tajjeb ħafna. Jiena lest li nkun parti minn tim jew xi ħaġa hekk. Imma biex tkompli dak kollu li hemm naħseb jiena nkun preżentus. Jew ikun preżentus min jaqbad u jagħmilha waħdu. Tajjeb, grazzi tal-kjarifika wkoll. X'imkien ħadd idħol ħafna Birkirkara żgur u vera anki f'dan il-programm. Filip, forsi fil-qasir it-tina ftit l-iskejjel li mort u mbagħad nibdew induru ftit ftit. Mela, Filip huwa karkaris minn Birkirkara. Tajjeb, illum noqgħod in-naħa ta' fuq iktar viċi l-Università, iktar viċi l-Isptar. Imma ta' kizmin konna naqodu l-emisfer fil-fat ta' n-naħa ta' fuq. N-naħa ta' emisfer dej kienu jisibuħ ħdej l-iskola, taħdej l-iskola. U allura konti mur l-iskola ta' Birkirkara, biss qabel l-iskola primarja, da' kizmin konna mmorru l-iskola ta' s-sorijiet, s-sorijiet franġiskani, li għandhom l-iskola ta' Saint Francis Sallum li kibru anka għandhom livell sekondarju. Da kizmin kellhom skola għal-tfal pre-primary biex ngħidu hekk hemmhekk mort sentejn. Dak li konna ngħidu l-om ta' nuna u kellha tinkelma. Speċi ta' aħna konna ngħidu l-Abbatija għax ta' sorijiet Mnajjar Street. Dak li saqa ta' qudiem l-assa biex niftehmu Birkirkara. L-ewwel sena kienet Isa Kinder ha biex ngħid hekk mhux daqshekk ma tkunx daqshekk żgħir. Imma insomma titgħallem in-numri. Bl-Ingliż. Titgħallem l-alfabet bl-Ingliż. Jiġifieri. Affarijiet jiġifieri daqshekk tal-bidu illi pereżempju biex għamilna l-alfabet bil-Malt imbagħad se tinkun fil-primarja xi sentej wara. Fil-numri din nitkellmu forsi anke benefiċċja ta' early 50s fil-kmieni jiġifieri u mbagħad fil-56. Aw, kont hija diġà l-iskola tal-gvern. U dak iż-żmien konna meta jekk inti tagħmel is-sentejn għandi is-sorijiet, tkun pratikament tagħmel l-ewwel sena tal-gvern, allura mbagħad tibda stage 2. Kont tal-infants, kont taqbiż sena. Niftakar konna fil-post il-qadim tas-sorijiet hemm u dan hekk kien hemm bitħa. Fej konna nħorġu għal-rekreazzjoni, insomma, ma kellhomx ħafna klassijiet, jiġifieri, u dan. U kontum ħaltin, nassumi, mhux hekk? Le? Le, sa fejna fjena, kienu kuna per esempio klassi kolla subin, klassi kolla bnin. U niftakar mbagħad fit-tieni sena meta għaddejna anke nikdbu u xina fien, kienet tgħallimna ċerta sor Agnieszka. Għajt niftakar l-isem, dak iż-żmien. Umbat, niftakar dak iż-żmien xi ħaġa lilhom l-ġenituri u laqas speċjalment dawk li għandhom tfal tal-età tal-iskola ma jirrealizzaw. Dak iż-żmien aħna konna noqogħdu tri Anġlu Malija. Jiġifieri mhux bot imma u x'inhu. Għall-ewwel kienet wasalni tifla kbira li kienet qod ma' ġembna. Li kienet tmur skola hemmhekk hija wkoll. Imma mbagħad dawn dil-familja kienu sifru u jiena qajt imur waħdi anke nġebbet imbagħad il-ħija ta' warajja miegħi. U dan jiġifieri sakemm kelli għadni ħames snin. Kienu jafdaw il-ġenituri dawk iż-żminijiet. Illum, illum. L-qastaf da tifel jew tifla fuq il-bankina. Fuq il-bankina. Vera, x'nera minni. Konna morru ġifieri. Mela l-ewwel sentejn jiena skola anti s-sorijiet hemmhekk triqimna jgħar bil-kirkara u mbagħad bdejna l-primarja. L-ewwel f'tal-infants u danaw fejn għamil sena. L-għalliema kienet ċerta tusea bezzina. U insomma huwa minna din l-ewwel sena s-adattant ġifieri irrid ngħid ukoll illi il-klassi bħala subien li konna tfal kien hemm nukleu kbir minna illi bqajna l-istess ġejna mingħand is-sorijiet mbagħad tal-infants mbagħad anka wara tal-boys il-primarja kollha. Pratikament dejjem l-istess grupp. Jinbidlu waħdiet ma' s-sena u dana, imma allura bejnietna kienet rabbi ċerta qrubija. Għax anka spiċċat l-iskola għadda s-sajf ħanaġgħu nibdew ħanaġgħu niltaqgħu. Mela għax il-grupp. Il-grupp jieħu ċerta ħajja. U l-iskola primarja ta' Birkirkara dak iż-żmien kienet għaddejja minn ċerta mhux qalba tkabbir, tkabbir fiżiku għax kienu qegħdin jibnu tielet solar. Dan waqt li aħna konna hemmhekk konna kunu qed nagħmlu lezzjonijiet u barra mit-triq kien hemm fejn l-ħaddiema jġibulhom il-ġebel ċetra ċetra kellhom il-winċ għax dak iż-żmien m'hemmx krejnijiet bil-winċ u bil-grabja fuq. Tu, għed tagħmel l-lesson barra tiċa qed tipprova jinstema. U dawk għaddejjin. Forsi xi darba l-lestu. U dan. L-istewa waqt li konna għadna hemm fil-fatt, l-istew it-tielet solar. U niftakar l-istew fl-1960. Kienu bdew xi sentejn li ta' qabel jibnu. Jiġifieri. Imma niftakar l-istew fis-60 għax kienet sena dik is-sena. Memorabli jina bil-ċentenarju Paulin, per eżempju, hekk allura anka l-attivitajiet li saru għall-ftuħ ta' dan it-tielet solar tal-iskola kienu relatati, għax kienu għamlu wirja, kienu għamlu esibizzjoni ġifieri f'ħafna mill-klassijiet il-ġodda, kull klassi, kull teacher jagħmel xi ħaġa, kienet esibizzjoni għal dak iż-żmien li impressjonatni kemm kelli. Kelli kont se nagħlaq 10 snin għadni. Imma kienu saru festi kbar hux hekk. Festi Pawlini kienu festi kbar u jiena naħseb ma tlift kważi xejn. Għax missieri kien iġebbidni miegħu u ħoħ tsiju u jien. U kien iġebbidni miegħu kull imkien. Issa jew biex ifrankani minn ommi. Fis-sens li kollha tnejn oħra. Kont imqaref Filip inti? Għax di wkoll tirrifletti. Forsi ċertu punti imqareb, kikom naħseb tgħid mill-ewwel imqareb, imma kienet tkun tridni, pereżempju, ftit wara kienet wildet oħti. Mel-li ntoqgħod li magħha. U aħna qegħdin noqogħdu naqsam mit-triq u niġġiġu l-oratorju. Ma nistax imma l-oratorju għax irid noqgħod moħti. Immaġina xi frustrazzjoni. Dak it-tip. Iġi fil-bija. Ma l-iskola kont imqareb le? Le, l-iskola le, ma jfissirx illi. Iwa, xi waħda kull ħaġa. Ma kienx ikolli impoġġi jidi għar-riga ta' ser. Dak kienu komuni dawk iż-żmien. Għax ngħidu ma taħdejk kelma tejda, mux nafien. Pero Filip, dawk iż-żminiet di kurjuża, l-ġenituri ma kinux jirribellaw għal dat tip ta' kastigi kattivi, jenajdu għak kifini. Ħanajdlek, jenna b'diddaqqa fuq lit, ma kħanna tikberlu tinsa, konna għadna nejdu. Kien ġieli smajt kważi fej kien hemm min kien sadist, ħanejtek, għax li ta' tiddaqqa flokket tiegħek it-tiegħek fuq il-taħt tal-pala fuq. Ekk, ħalli tweġġa'. Sewwa, jew anke xi ħadd. Imma ma kellix, għax imbagħad wara tal-infants meta għaddejna għall-iskola tal-boys. L-istess, mela dan il-nukleju ta' subien li konna ġejjin flimkien tista' tgħid minn is-sorijiet. Bqajna l-istess, 4 snin u bl-istess għalliem. Di kurjuża kont qed tgħid. Is-sur Joseph Kalleja dak iż-żmien. U kien teacher illi kien jagħti ħafna sehem fl-iskola. Ġifieri, per eżempju kellu fideħ il-beħ tal-Young Listener u tal-Children Zone dak iż-żmien fost affarijiet oħra. U anka konna il-klassi tagħna aktar x'konna nkunu parti per eżempju mill-kor tal-iskola wkoll. U dat tip ta' affarijiet. Biss is-ser. Jiena niftakru kellu ħabta kif jgħallem, xej kbir, ma kienx hemm il-mezzi li hawn illum, u ngħid jien prattikament daqs li kieku kellu. Għax il-mod ta' kif kien jikkomunika, il-mod ta' kif kien jinżel biex ifisser l-affarijiet fil-livell tagħna, konna naqbdu malajr. Jiġifieri konna naqbdu malajr. Jiena meta bdejt nagħlem jien. Kont niskanta, ġifieri qed nagħlem livell sekondarju, ġieli anke forms il-kbar. U ċerti affarijiet li jiena kont kimt biex ngħidu hekk mill-primarja, daw ma kellhomx. Naf ċertu ċuċata x'inha għallimt ħafna Malti u għallimt science ukoll. Imma fil-Malti. ċertu tip ta' spelling, jew għax dik hekk. ċerti affarijiet illi konna ħadnihom mill-primarja u ġarrajnihom magħna fis-sekundarja. Mill-jidher biżmien kien trabbit x'naqba ngħid lajjena l-marda. Dak għal dik is-sena tagħmel l-eżami, tabula rasa. Jew dik mhux għall-eżami. Tabula rasa, allura, imma dik imma dak kien fit-taliform. Meta jkunu fuq. Jew taqbel. Mela dak speċi get scared on. Ma nafx hemm l-iskola primarja ġifieri għalija kienet esperjenza sabiħa. Kollox ma kollox. Ħarxa. Fis-sens li kellna mixja li tittamel 4 darbiet kuljum. Għax li taqsam. Xemx u xita. Minna ħalla. Jiena konna nqogħdu fejn għadna kważi ħdej l-isptar. Jiġifieri, bil-kirkar ħdej l-isptar. U tittinżel hemm isfel. Jiġifieri, xemx u xita. Ekk. Xemx u xita. U dana. Imma kollox ma kollox kienet esperjenza sabiħa. Fil-għal bidu li bdejt anka fil-standards, ġifiri ma bajnix tal-infants, konna noqodu triq parallela ma Anġlu Mallija, konna noqodu triq John Borch. Tinżel kantoniera, juftet iktar, tiġi il-bib tal-iskola. Il-bib tal-iskola. Tant jiena kont inkun id-dar, nisma l-qampina, sur mas joħroġ iduq il-qampina, nisimgħu mid-dar. U mur għall-iskola. Ġifieri, meta konna fuq le, tittaħseb qabel hu. Biss kien hemm is-sabiħ tagħha wkoll li konna niltaqgħu alla volja ma niftehmux. Pratikament kważi kulħadd qisu kien jibda jgħidlek għall-iskola bejn wieħed ieħor fl-istess ħin. Allura konna niltaqgħu ġgajta nizlin lejn iskola u nitkellmu fuq hekk u nitkellmu fuq hekk, nitkellmu fuq l-aħħar episodju li nkunu smajna dak iż-żmien minn fuq ir-Redivision, għax dak biss kien hemm. Jiġifieri. Tiftakar uħud minnhom Filip. It-tfal? Mhux apart it-tfal anki dawn il-programmi li qed issemmi. Minna lija fl-epoka kien hemm xi wieħed il-farfet l-aħdar Mr. Żballu. Dak ma tantx niftakru għax naħseb dak kien qabel kont għadin jiżar. Sewa. Jiena rajt fuq rajt taf kif. Smajt ħafna bih wara u meta mbagħad eventwalment bdejt naħdem ir-Redivision jien. Il-tqajt ukoll personalment mal-farfet l-aħdar innifsu li kien Menes Piteri. Dik il-vuċi partikolarissima. Fil-fatt kulħadd hekk kien il-farfet l-aħdar ġie kantini jew hekk. Baqatlu laqgħu. Baqgħet il-xisima tiegħu. U dana. U ovvjament, naħseb ovvjament, kien żmien bla karozzi dan ukoll xek sejri l-iskola. Traffiku ftit li differenti hu birkirka. Traffiku ftit li xejn. Anka karozzi parkjati, allura ma konċtara ġifieri. L-iktar toroq traffikużi, naturalment dak iż-żmien il-wiet dejjem. Mbagħad ma narino fl-erdeli skont il-vija li dak li jkun id-direzzjoni li jieħdu. It-triq tagħna. F'ċerti ħinijiet kien ikollha ċerta traffiku għax speċjalment ħinijiet tax-xogħol. Għaliex kien itilgħu nies kien hemm linja differenti minn tal-venda ta' Birkirkara taħdej l-istazzjon li kienet titlaq mill-Pjazza ta' Santa Elena u tgħaddi minn San Ġwan għal San Ġiljan li mrabat. U għaliex kien ikun hemm ħafna li kien ikunu jaħdmu taslima San Ġiljan u hekk. Traffiku ieħor interessanti li kien jgħaddi mit-triq tagħna kien ikun aktar kmieni. Mal-erba u nofsa fil-għodu kienu jibdew niżlin il-karettuni biex imorru l-pitkalija. Allura f'dak iskiet il-karettuni il-ħoss tiegħu biex ta' xaqa ħdejna sew. Kien hemm ix-xaft ta' shelter, l-escape shaft. Ġifieri tkun dritta, mhux bit-taraġġ. Allura meta kienu jgħaddu minn fuq il-kaptelli tagħha din, tirbombja. Ja tirbombja. U dak hawn, mbagħad wara ftit jaġgħu tal-lajn bl-ura. Ġew bil-bejgħa xtraw u sejrin tas-Sliema, San Ġiljan, insomma l-Gżira, u hekk. Kien hemm ħafna jiġifieri li dak iż-żmien jgħallgħu għajxienhom bil-karettun biż-żiemel jew bil-ħmar. Jew bil-ħmar, jiġifieri. Il-traffiku kien dak. Franz, għaliex qed jaħrab lilna l-ħin ukoll, mill-primarja għas-sekondarja. Mbagħad fit-62 sadattant kont lajt fifth u t-teacher kien ċertu Karwana. Kien mill-Isla, imma kien joqgħod ħallija. Konna nagħmlu mezz dak iż-żmien u Ingliż. Biss u religjon fil-ħodu, naturalment. Malti xejn, Malti wara li għamilna l-eżami tal-liċeo li bdejna namlu xi ħaġa. Niffukaw fuq hemm. Fil-fatt, għax semmejt il-Malti, meta bdejna namlu xi ħaġa tal-Malti u tina komponimenti, kienu komponimenti, u darba minnhom għalli speċi għalli. Alla, l-fli, għax kienet jina klassifika dan, inta din, tlew, u jien kont xifer, law, jew le, għalli, speċi kemm intajjeb fil-Malti. Ja, ma nafx, dik kienet l-ewwel inkling tiegħi lejn da' suġġett. U mbagħad oħra, billi u kien mill-Isla ma kien joqgħod ħallija lura meta jidħlu l-affarijiet tar-raħal. Ċerti affarijiet u għax intom aħna l-Isla. Imma f'affarijiet oħra, l-Isla ma kienx jidħol, speċjalment fejn jidħol nar, u għax aħna ta' ħallija. Fejn qabbel. Jaqbel u jqabbel kien. Ma kien teacher orrajt ħafna, orrajt ukoll. U mbagħad għamilna l-eżami. Dak iż-żmien kien ikun kompetittiv ħafna. Saw. Biex tidħol il-liċeo, kemm kien jidħlu 200? Ġifieri dak. All right, issa sa żmien li jiena għamilt l-eżami għall-liċew, diġà beda jkun hawn skejjer sekondarji oħrajn tal-gbin tas-subien, pereżempju, kien hemm tal-ħaġit ta' kordin, is-Saint Joseph, li kien secondary technical. Allura mi ma forsi ma wasalx biex imur il-liċew bid-diadema ma kollha tiegħu. Kien imur f'dawn l-iskejjer li. Ġifieri jekk tgħaddi ma kienx biżejjed tal-liċew, kien hemm il-klassifika. Kien hemm il-klassifika. U kien hemm ukoll dak iż-żmien l-għażla li tista' tagħmel minn qabel, li tista' jtażel u tmur anke skola tal-Knisja dak iż-żmien nafsa Luigi jew hekk. Imma naturalment tkun qiegħed bħala student tal-gvern. Jekk inti ġeneralment kulħadd. Il-liċew dak iż-żmien kien għandu l-iskola li għandha isem, li għandha tradizzjoni. Taka l-ewwel sena. U dak fejn kontu tmorru l-belt? L-ewwel sena konna morru l-belt. Dawk li jażlu l-Franċiż konna morru l-belt. U tliet klassijiet oħra li kienu jażlu l-Latin, dawk kienu jmorru mill-ewwel il-Ħamrun. Fit-tieni sena mbagħad aħna wkoll morna l-Ħamrun. Jiġifieri hemmhekk. Hemmhekk bajt sa anke għamilt il-six form jiena in the meantime. Jiġifieri għamilt mill-inqas seba' snin il-ħamru għaw il-liċew. Teachers diversi, uħodt minnhom ftit kien hemm teachers illi speċi jien naf illum anke llum ma nħares lihom x'naqbel b'simpatija. Kien ikun hemm min il-mod kif jagħmel il-class management kif konna nħejdu la. Jew kien dittatorjali jew dana u hekk. Imma ma ħafna, pereżempju, wieħed li niftakar kien jgħallimni Taljan meta kont form 1 il-belt. Isem inkonfundibbli Dimitri Skiro. U kien jgħallimna Taljan dan. Mbagħad biżmien sakemm kont qiegħed six form jien kien ġie hemm il-Ħamrun. Kif rani għajat li bismi, dan kien jgħallimna 5-6 snin qabel. Iġifi. Kienem ċerta interazzjoni. ċerta, ġisimmom. Kienem ħafna teachers anka, kienem teachers li jimorru out of their way. Per esempio, sixth form, emmek, Taljan, kien jgħallimni għal-ħafel Dunedi Borċ Olivier. Dan, kien ħallin kargu, per esempio, kienna dak iż-żmien qed nagħmlu il-Gatto Pardo. U kienu serjalizzaw fuq ir-Radju Taljan. Ir-rekordjah, ħadna d-dar għal darba tnejn biex nisimgħu din is-serjalizzazzjoni tal-Gatto Pardo. U anka, per esempio, mhux sempliċement dak it-Taljan, imma anka introduċi għal ċertu aspett kulturali darba minnhom. Ġab il-neputieħ, kellu portabil stereo għaw u diska biex jagħmlilna apprezzament tal-opra. Naturalment ma minnix xi turandu jew xi ma imma Kavallerija Rustikana xat wieħed u tagħmilna f'żewġ. Sa ħansitra ġabilna l-libretti ħansegwu ġifieri. Kien hemm teachers illi mhux sempliċement jagħtuk il-blabla tas-sillabu biss. Sfortunatament il-liċew fi żmien li kont għandni mhux six form ta' qabel fil-forms l-oħrajn, speċjalment fejn nidħlu sciences u jiena kont għażilt sciences, għax kien hemm l-ewwel qed ma kienx hemm guidance. Ma kienx hemm guidance. Kieku qatt ma kont laqas probabbilment ma kont nażel il-music fil-form 1, kont nippreferi kieku nażel l-art, imma insomma. Danaw kien hemm ħafna speċi dak li kun jinbuttak biex tażel sciences għax speċi that's the end thing. Imma fil-xismu l-qudien spiċċaw dak iż-żmien il-liċew kellu impjegati teachers barranin Ingliżi. U dan kien qed jispiċċalhom il-kuntratt. at the year's end calendar year. Mella ninti min jannar tispiċċa minn għar teacher tal-chemistry, tispiċċa minn għar teacher tal-physics. Ġifieri. U biex isibu replacement kienet diffiċli. Diffiċli ħafna, fatt is-science tiegħi alla volja għaddejt mill-physics u dak il-physics waħalli li nagħlem l-integrated science għal xi 16-il sena. Propjament bdejt bil-physics għax kienet dik meta bdejt nagħlem fis-sekondari kienet dik is-sena li daħal il-physics bil-fors. U fl-iskola fejn kont ma kienx hemm. U kien hemm jiena u tiċer oħra, kien hemm żewġ klassijiet u konna bejnietna nistudjaw il-physics ċerti affarijiet ma konx kont taf kollox u mbagħad jien kont ili li ħrixt ħafna. Nistudjaw il-physics u ngħadduh l-itfal. Il-feedback minn ħadd tfal lejna jiġifieri kien pożittiv. Għall-inqas tgħid ħaxanka speċi kuxjenza li dawn santihom jiena, dawn iridu jkomplu. Filip, sentenza ma litteralment għaliex il-ħin ħarbinna u mbagħad wara inti mort l-università u x'hekk x'għażilt. Għall-ewwel jiena kont se nidħol ġeneral Malti u Taljan, ma kellix Latin. Allura kellim biddel u għamilt Malti Honors. U flok għamilt kelli Latin u mbagħad spiċċajt nitgħallem xi ftit Arbi. Ġifieri. Għax dak iż-żmien l-Arbi wkoll kien parti u x'hekk mit-tagħlim tal-kors. Comparative reason mal-Malti ġifieri u hekk kien hawn ċertu Dr. David Marshall tal-Arbi. Dak iż-żmien Professur Ġuseppe Colina hawnhekk. Ikona. Żmien differenti ma mill-iktar interessanti wkoll. Filip, aħfir li se jkolli wafqek imma sarinna l-ħin. Grazzi ħafna l-ewwel mistieden tal-ewwel programm minn din is-sitt sensiela ta' Fejmor Skola Filip Xwiereb. Ningrazzja wkoll il-Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku aħna niltaqgħu fi programm ieħor bħallum t-min tiem.